zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 27 kwietnia, jest siódma. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Od początku epidemii w Polsce 535 pacjentów zmarło, a wyzdrowiało 2265 osób. Do 30 kwietnia infolinia dla podatników w Krajowej Administracji Skarbowej będzie działała w wydłużonych godzinach. Włochy przedstawiły plan odmrażania gospodarki i znoszenia restrykcji od 4 maja. 344 nowe zakażenia koronawirusem i 12 zgonów spowodowanych chorobą odnotowano wczoraj w Polsce. Od początku epidemii zakażenia SARS-CoV-2 stwierdzono u 11 617 osób. 535 pacjentów zmarło, a wyzdrowiało 2265 osób. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o śmierci 12 osób z powodu COVID-19. Osoby zmarłe były w wieku od 59 do 92 lat. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono wczoraj na Śląsku – 74, na Dolnym Śląsku – 62, na Pomorzu – 50, Mazowszu – 46 oraz w Wielkopolsce – 41. W niedzielę żadnego zakażenia nie wykryto na Warmii i Mazurach. W całym kraju wyzdrowiało wczoraj 140 osób zakażonych COVID-19. Łącznie liczba pacjentów, którzy pokonali groźny patogen, wzrosła do 2265. Obecnie w szpitalach jest leczonych 2750 chorych na koronawirusa. Kwarantanną jest objętych prawie 80 tysięcy osób, a ponad 19 tysięcy nadzorem epidemiologicznym. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 11 600 testów. Od początku epidemii przebadano ponad 290 tysięcy próbek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Od dziś do czwartku, 30 kwietnia, infolinia dla podatników Krajowej Administracji Skarbowej będzie działała w wydłużonych godzinach od 8 do 19. W tym czasie konsultanci Krajowej Administracji Skarbowej będą odpowiadać na pytania związane z rozliczeniami podatkowymi za 2019 rok, mówi rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek. Wiele osób, które w ubiegłym roku uzyskiwały dochody na przykład z tytułu umów o pracę, dzieło, zlecenie czy też dochodów kapitałowych, i tak 30 kwietnia system Twój e-PIT w sposób automatyczny zaakceptuje taką deklarację. W tym roku podatnicy na złożenie deklaracji mają czas do 1 czerwca. Głosowanie korespondencyjne jest najbezpieczniejszą formą przeprowadzenia nadchodzących wyborów prezydenckich, powiedział prezydent Andrzej Duda. Podkreślił TVP Info, że w czasie epidemii przesyłki trafiają do obywateli z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. To jest tygodniowo około 40 milionów przesyłek, które są dostarczane dzisiaj Polakom na bieżąco i jakoś do tej pory przez te tygodnie nikt nie mówił, że to są zabójcze przesyłki. Wybory zostaną przeprowadzone w sposób bezpieczny i zapewniający tajność głosowania, mówił w TVP Info wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel. Podkreślił, że pracownicy poczty docierają do każdego miejsca w Polsce. Poczta Polska w każdym tygodniu, również w trudnym czasie epidemii koronawirusa, doręcza więcej przesyłek niż w przypadku doręczenia w ciągu jednego tygodnia 30 milionów przesyłek wyborczych. Specustawa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości uchwalona 6 kwietnia trafiła do Senatu. Zgodnie z nią wybory prezydenckie mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Premier Włoch Giuseppe Conte przedstawił plan odmrażania gospodarki i znoszenia restrykcji od 4 maja. Podkreślił, że nadal obowiązywać będą zachowanie dystansu społecznego, noszenie maseczek i rękawiczek. Premier Conte podkreślił, że wspólnym wysiłkiem udało się opanować rozwój pandemii. Avete manifestato tutti. Wszyscy pokazaliście na północy i na południu poczucie odpowiedzialności i wspólnoty. Teraz wszyscy wkraczamy w nową fazę życia z wirusem. Powiedział, że od 4 maja będą możliwe wizyty rodzinne i pogrzeby w gronie nie większym niż 15 osób. Otwarte zostaną parki i strefy zieleni. Ruszy część produkcji i przemysł budowlany, a też większość punktów usługowych. 18 maja otwarte zostaną wszystkie sklepy, muzea, biblioteki, galerie sztuki i wystawy. Treningi będą mogli rozpocząć sportowcy. 1 czerwca otwarte będą restauracje, bary, zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. O poranku czas na sport. Jan Kałucki. A na początek coś, co na pierwszy rzut oka brzmi jak scenariusz filmu fantastyczno-naukowego. Aleksander Buxa jest na celowniku m.in. skautów FC Barcelony. 17-latek na początku miałby grać w rezerwach, a następnie powalczyć o miejsce w pierwszym składzie. Swój udział w zainteresowaniu młodym napastnikiem Wisły Kraków mają podobno hiszpańscy trenerzy, którzy w przeszłości pracowali w Polsce, czyli Kiko Ramirez i José María Baquero. Konkurencja jednak nie śpi, jak podaje portal Tutto Mercado Web, Buxą zainteresowane są też kluby z Ligi Włoskiej. A skoro już mowa o Italii, to premier Giuseppe Conte ogłosił, że drużyny będą mogły wrócić do treningów 18 maja. Cały czas nie jest jednak znana data wznowienia rywalizacji w Serie A. Sport powoli wraca też na polskie areny. Za tydzień w naszym kraju zostaną otwarte boiska, orliki, korty tenisowe oraz dwa centralne ośrodki sportowe w Wałczu i Spale. Treningi w Spale rozpoczną lekkoatleci, a w Wałczu wioślarze i kajakarze. Przedstawiciele tych dyscyplin przyjęli tę informację z entuzjazmem, ale na przykład żeglarze już niekoniecznie. Prezes Żeglarskiego Związku Tomasz Hamera mówi, że jego zawodnicy nie zamierzają korzystać z infrastruktury COS-ów, dopóki nie zostanie udostępniony ten nadmorski w Cetniewie. Jeżeli nie będziemy mieli dostępu do wody, to tak naprawdę jest to mało nam pomocne, bo jednak trening motoryczny jesteśmy w stanie robić sobie w domach, w okolicach domu, w lasach, które już na nowo są otwarte, na rowerach, oczywiście z zachowaniem wszelkiego rodzaju aspektów bezpieczeństwa. Natomiast takie zamknięcie się w ośrodkach w Spale, bez dostępu do wody jest utrudnione. I na koniec o dość nietypowych zawodach. Federacja Oceanii w podnoszeniu ciężarów zaprosiła niemal wszystkie krajowe związki do imprezy, która miałaby być rozegrana przez pocztę mailową. Każdy sam miałby taką rywalizację sobie zorganizować, a następnie wysłać wyniki na podany wcześniej adres. Pomysłodawca zakłada, że nikt nie będzie oszukiwał. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Takich korespondencyjnych zawodów to chyba jeszcze nie grali. Dziś będzie słonecznie, jedynie na wschodzie kraju może się chmurzyć, ale niestety nigdzie nie będzie padać. No niestety, serce chciałoby słońca, ale rozum podpowiada susza. Wiatr słaby i umiarkowany południowy, ciśnienie spada, a w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Na termometrach w dzień od 13 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 16 na Podkarpaciu, 18-19 w centrum oraz nad samym morzem, być może także w Cetniewie, 20 stopni na południu, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Jak zwykle codziennie przypominamy te ważne zasady podczas pandemii. 9 minut po godzinie 7, audycja poranna, za chwilę spotkanie z doktorem Tomaszem Rożkiem. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z Trójką. Bo czasem trzeba czasu, by z czasem przestać gnać. dla tych, co wciąż nie mają czasu. 13 minut po godzinie 7. Jak zwykle o tej porze? Pytania z kosmosu. Dzień dobry, doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. A dziś pytanie od pana Rajmunda. Zastanawiam się nad tym, czy ktoś kiedyś pomyślał o tym, aby wysyłać niebezpieczne dla planety ładunki gdzieś daleko w głęboki kosmos, na przykład w przestrzeń poza nasz Układ Słoneczny lub przestrzeń międzygalaktyczną, choćby wprost na Słońce. Oczywiście, że takie rzeczy rozważano, ale nie robi się tego i to z wielu powodów. Pierwszy to fakt, że rzeczy czy śmieci, substancje, które są niebezpieczne, tego wszystkiego jest bardzo dużo. Wysyłanie ich wszystkich absolutnie przekracza nasze możliwości wynoszenia ładunków na orbitę. Po drugie, to jest koszmarnie drogie. Wyniesienie 1 kg ładunku na niską orbitę ziemską to koszt od 40 do nawet 100 tysięcy złotych. Gdyby to miało lecieć dalej w kosmos, to ten koszt byłby jeszcze większy. A 1 kg to przecież bardzo, bardzo niewiele. Zresztą te niebezpieczne śmieci muszą być jakoś zabezpieczone, jakoś zapakowane, więc same te pojemniki bardzo, bardzo dużo ważą. Po trzecie, w końcu to jest niebezpieczne. Co jakiś czas dochodzi jednak do awarii rakiety i wtedy skażeniu mógłby ulec całkiem spory teren. Może poza tym dojść do kolizji na samej orbicie. No, kolizji z jakimś śmieciem, który zostawiliśmy tam wcześniej. Z jakimś śmieciem po misji wcześniejszej, po satelicie, po rakiecie, która tam zostawiła człon. No i wtedy, gdyby doszło do takiej kolizji, mogłoby się okazać, że na orbicie krążą już nie tylko przedmioty niebezpieczne z samego faktu, że tam są, ale także niebezpieczne przez to, że są toksyczne. No i w końcu po czwarte, kiedyś uważano, i to wcale nie tak dawno temu, że wypuszczanie ścieków, no co gorsza, niektórzy dalej tak uważają, że wypuszczanie ścieków do rzeki jest w ogóle świetnym pomysłem, no bo przecież się rozwodnią i nie będą szkodliwe. Zresztą dokładnie to samo myślano i dalej niektórzy myślą na przykład o atmosferze albo o morzach czy oceanach. Ja jestem zdania, że powinniśmy raczej myśleć i inwestować w technologie, które nie produkują toksycznych śmieci, a nie zastanawiać się, gdzie by je tutaj upchnąć. A no właśnie, to słuszny kierunek. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Miłego i dnia. I do usłyszenia. Do jutra. 'Cause I don't even care anymore. Call me what you need to make yourself comfortable. I've not left the house in a while. I've not felt a glimpse of peace, and I have not made much headway since I have come back from the war. And I no longer give a damn about things yourself comfortable. Smile. so frustrated. Everyone around me is trying to help as much as they can. You want, 'cause I don't even care anymore. Call me what you need to make yourself comfortable. So I am debilitated. I can't remember where the sentence started when I'm trying to finish it. So frustrated. Everyone around me is trying to help as much as they can. Call it what you want. Call me what you need to feel comfortable. Alanis Morissette, nowe nagranie w Trójce. zd3@polskieradio.pl 71335 oraz 22 73. Tak, myślę, że objaśnię to, może być jeszcze taka pioseneczka wspaniała. Niebo z widokiem na raj. Pozdrawiam. Zapraszamy do Trójki. 21 minut po godzinie 7. Studia fitness, siłownie, baseny od ponad miesiąca świecą pustkami. Podczas izolacji nasza aktywność fizyczna znacznie się zmniejszyła. Mniej wychodzimy, mniej się ruszamy, za to więcej czasu spędzamy w pozycji siedzącej czy leżącej. Kto lub co może motywować nas do ruchu? Sprawdzała nasza reporterka Monika Suszek. Mniej chodzimy po schodach, mniej się ruszamy. Okres kwarantanny to często czas leniuchowania. Przyznam się szczerze, że pierwsze 2 tygodnie w kwarantannie... Pani Beata Nowak. Tak jak wszyscy, chyba siedziałam, oglądałam seriale i jadłam dużo niezdrowej żywności. This is the Australian Broadcasting Commission. Zauważyłam, że moja kondycja bardzo się pogorszyła od kiedy siedzimy w domu. Zaczynam mieć problemy, żeby wyjść po schodach na drugie piętro, bo dostaję zadyszki. Trzeba pamiętać o tym, że... Aktywność fizyczna to nie tylko nasz układ mięśniowy. Kardiolog, internista, profesor Marek Postula. Ruch jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania stawów i bezruch jest szkodliwy dla naszego układu szkieletowego, ale przede wszystkim dla układu immunologicznego. Przewlekający się brak aktywności fizycznej bardzo niekorzystnie wpływa na naszą odporność. Kiedy przestajemy trenować, nasz metabolizm zwalnia, też narażamy się na różnego rodzaju choroby, choroby serca, nadciśnienie, cukrzycę. Trenerka fitness Ewa Chodakowska. Kiedy nie trenujemy, zaczynamy mieć problemy ze snem, mamy problemy ze stawami, jesteśmy podatni na zwyrodnienia. Trzeba się wziąć za siebie. Postanowiłam, że poćwiczę, żeby zrobić szpagat. We start first of all and then slowly go down, down. Najpierw zaczynam od takich ćwiczeń ruchowych, czyli na przykład przez 30 sekund biegam sobie w miejscu. Tak więc pozdrawiam sąsiadów z dołu. Na pewno są bardzo zadowoleni z tego powodu. Come on. Zatem warto zabrać się do ćwiczeń, zwłaszcza, że od 4 maja znów będą dostępne tereny dla sportowców na otwartych przestrzeniach. To w ramach drugiego etapu łagodzenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Ale jak zmotywować się do pracy? Podpowiada Marek Jędrych, trener Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Trzeba znaleźć po prostu sobie takie stałe punkty. Czas jakby w ciągu dnia, kiedy na 100% mogę ten trening zrobić. Najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy jednego dnia nic nie zrobię, drugiego dnia nic nie zrobię, wtedy trzeciego już dużo łatwiej nic nie robić. 30 minut dziennie to jest takie minimum, które powinniśmy wykonać, żeby wpłynąć na swoją kondycję, zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Ja kombinuję sobie na przykład w ten sposób, że jak usypiam jednego z moich synków, to na dywanie i robię sobie takie ćwiczenia stabilizacyjne. Od wielu lat promuję aktywność fizyczną w domu. Wystarcza nam do takiego programu nasze ciało. Możemy zacząć od marszu w miejscu, bieg w miejscu, skakanka, przysiady, zakroki. Zauważymy pierwsze efekty już po pierwszych 20-30 treningach. Siedzący tryb życia sprzyja starzeniu się, więc wstajemy z kanapy i zabieramy się do pracy. To przypomnijmy, że od 4 maja, za tydzień, otwarte zostaną niektóre obiekty sportowe, w tym stadiony, korty tenisowe, stadniny koni, strzelnice, tory gokartowe, tory łucznicze czy pola golfowe, ale jednocześnie na obiektach będzie mogło przebywać 6 osób na kortach, 2 z oczywiście zachowaniem dystansu i obowiązkową dezynfekcją rąk, urządzeń i zakazem korzystania z szatni. Ale już dziś możemy przygotować się poprzez krótką gimnastykę. Cześć, tutaj Michał Kowalonek. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam Was. A zostając w domu też można ćwiczyć. Ostatnio próbowałem z Ewą Chodakowską. No, po rozgrzewce już miałem dosyć. Ale może ktoś z Państwa ma gotowy zestaw domowych ćwiczeń na czas kwarantanny. Proszę się podzielić. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. 24,5 minuty po 7. Too soon. Water Boys w audycji porannej. Pan Stefan, w sprawie ćwiczeń, przenoszenie roweru stacjonarnego z pokoju do pokoju to też jakiś rodzaj aktywności. Najprawdopodobniej, niestety. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce umiera z wychłodzenia ponad 100 osób. Kurtko śpiwory mogą zapobiec takim dramatom. Podaruj trochę swojego ciepłego serca bez wychodzenia z ciepłego domu. Wejdź na ciepłeserce.fundacjaskarbowości.pl. Ogłoszenie społeczne. Punktualnie 7:30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Przedsiębiorcy szukający informacji na temat tarczy antykryzysowej mogą przez całą dobę bez oczekiwania na infolinii korzystać ze specjalnego programu komputerowego. Chatbot, który został uruchomiony przez Ministerstwo Rozwoju, odpowiada na ponad 170 najczęściej zadawanych pytań, m.in. jak uzyskać pożyczkę dla mikrofirm, czy mogę dostać postojowe, albo na jakie wsparcie mogą liczyć pracownicy zatrudnieni na umowach zlecenie. Z kolei od dziś do czwartku, 30 kwietnia, wydłużone zostają godziny pracy infolinii Krajowej Administracji Skarbowej. Jej konsultanci będą odpowiadać na pytania podatników od 8 do 19. Tylko w tym miesiącu w rejestrach urzędów pracy przybyło 30 tysięcy bezrobotnych, a to dopiero początek. Dlatego najważniejsza jest obecnie aktywizacja tych osób, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Żeby osoby nie pozostawały właśnie w tym bezrobociu, tylko te branże, które będą jednak przy odmrażaniu gospodarki potrzebowały rąk do pracy, żeby ludzi przekierowywać, a więc inwestować w człowieka, pozwalać mu jak najszybciej zmienić swój profil zawodowy. Na pewno muszą być takie nasze kierunki działania. Trwają też prace nad zmianą wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Obecnie zasiłek przy stażu pracy od 5 do 20 lat wynosi 861 zł przez pierwsze 3 miesiące prawa do zasiłku, a przez kolejne 676. Dolar kosztuje 4,18 zł, euro 4,53, frank szwajcarski 4,29, funt brytyjski 5,18 zł. A na kolejny serwis ekonomiczny w Trójce zapraszam za godzinę. A z pogody dziś będzie słonecznie, jedynie na wschodzie może się chmurzyć. Wiatr słaby, umiarkowany południowy, na termometrach od 13 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 18-19 w centrum i nad morzem, do 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to muszę przyznać, że ta stara pralka naprawdę za głośno chodzi. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Pralki taniej nawet o 650 zł. Na przykład antyalergiczna pralka LG, funkcja pary, klasa A+++. Teraz taniej o 500 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Przedsiębiorco, przenieś swoją firmę do internetu. Nie musisz zakładać sklepu. Wejdź na www.zarabiaj-online.arp.pl i sprawdź krok po kroku, jak łatwo dotrzeć do nowych klientów. Wsparcie oferują największe polskie platformy sprzedażowe. Kampania Przenieś swoją firmę do internetu. Zarabiaj na e-handlu, realizowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Więcej informacji na www.zarabiaj-online.arp.pl. Sprawdź już dziś. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut 8, jak zwykle o tej porze. O Od Do They Know It's Christmas aż do Pokonamy Fale, czyli krótka historia muzyki dla potrzebujących. I Piotr Metz. Kiedy czwórka odseparowanych Rolling Stonesów zaprezentowała światu podczas koncertu One World współczesną pandemiczną wersję utworu You Can't Always Get What You Want z albumu Let It Bleed sprzed pół wieku, nikt nie przypuszczał, że za kilka dni zaskoczą nas premierowym utworem jeszcze bardziej na czasie. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. Now you can't always get what you want. Now you can't always get what you want. Now you can't always get what you want. But if you try sometimes, you just might find you get what you need. Oh yeah, you get what you need. So I went down to the demonstration. cykl muzyczny Piotra Meca. Jutro o zwykłej porze polecamy i zapraszamy. A właśnie a propos dzisiejszego muzycznego kalendarza. Pamiętamy o urodzinach Komeda Trzciński urodził się 89 lat temu. Artysta zmarł w 1969 roku. Niewinni czarodzieje w muzycznym kalendarzu. No a teraz ze studia z widokiem na las oddaję głos do studia na skraju innego lasu. Za 18:08. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Minister Piotr Müller, rzecznik rządu. Dzień dobry. W tarczy 3.0 są przepisy, które pozwolą zwalniać przede wszystkim osoby, które mają dodatkowe źródło dochodu mailem, obniżać pensje także. To prawda, panie ministrze? Pani redaktor, tarcza, dodatkowe przepisy dotyczące epidemii i kryzysu gospodarczego nie zostały jeszcze przyjęte przez rząd, w związku z tym w tej chwili są prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi. Ale to było brane pod uwagę? Pani redaktor, strona pracodawców zgłaszała różne propozycje, tak samo jak i strona związkowa, w związku z tym jest cała masa przepisów, które są proponowane w tej chwili. Ostateczne uzgodnienia zapadną dzisiaj i jutro. A czy to prawda, że za kilka dni większość obostrzeń związanych z koronawirusem będzie zlikwidowana? Tak powiedział wieczorem w Polsat News wicepremier Jacek Sasin. Zależy, jak definiujemy większość, ale większość obostrzeń myślę, że jeszcze nam będzie towarzyszyła całkiem długo. Mówię tutaj o konieczności noszenia maseczek, kwestii dużych rygorów epidemicznych, sanitarnych. Natomiast faktycznie jutro, pojutrze będą podejmowane decyzje dotyczące drugiego etapu znoszenia obostrzeń po tym, jak spłyną dane dotyczące tego tygodnia, który minął od wprowadzenia pierwszego etapu i na tej podstawie będzie przyjęta data uruchomienia tego kolejnego etapu, czyli m.in. otwarcia hoteli, miejsc noclegowych, otwarcia weekendy marketów budowlanych czy otwarcia niektórych instytucji publicznych. To otwarcie będzie raczej od 4 maja czy od 11 maja, bo takie wieści, takie daty się pojawiały. Pani redaktor, obecnie brane pod uwagę są oba terminy, tak samo jak i termin dalszy, jeżeli by się okazało, że dane będą niekorzystne. My przede wszystkim musimy przeanalizować nie tylko dane pod kątem liczby ogólnej zakażeń, ale również miejsc, w których one się pojawiły, bo jeżeli by to było jedno ognisko, nawet przy większym wzroście liczby zakażeń w jednym miejscu, to jest sytuacja, w której da się to trzymać pod kontrolą i w związku z tym można było przejść do drugiego etapu. Tak jak pani wie, w sobotę przedstawiliśmy kwestie związane ze sportem i tam od 4 maja już część tych aktywności sportowych będzie dostępna dla obywateli. No właśnie, to trochę chyba poza planem, ponieważ sportu dotyczył kolejny etap. My mówiliśmy wtedy o sporcie takim masowym. W tej chwili to, co jest od 4 maja dozwolone, to raczej małe treningi na boiskach sześcioosobowe w tym konkretnym przypadku, czy pojedyncze aktywności sportowe na kajakach, rowerach wodnych. Więc tu mówimy na razie o takim niewielkim poluzowaniu, ale jednak mimo wszystko ważnym dla nas wszystkich i również dla przygotowań olimpijskich, czy przygotowań do mistrzostw, różnego rodzaju mistrzostw sportowych, bo tutaj uruchamiamy też ośrodki sportowe, centralne ośrodki sportowe przygotowań olimpijskich po to, abyśmy za rok mogli się cieszyć, miejmy nadzieję, z jak największej liczby medali w Tokio. Przypomnijmy, w tym drugim etapie chodzi o otwarcie hoteli i miejsc noclegowych, marketów budowlanych w weekendy, a także części instytucji kultury. To będą muzea, galerie, biblioteki, bo kina i teatry to jest etap czwarty, ale co jeszcze w tym drugim etapie może zostać otwarte z tych rzeczy, których nie wymieniłam? Pani redaktor, są rozważane przesunięcia pewne z trzeciego etapu, natomiast tutaj cały czas trwają rozmowy również z przedstawicielami galerii handlowych, na jakich zasadach oni byliby w stanie takiego podwyższonego rygoru sanitarnego uruchamiać te placówki. W związku z tym tutaj minister, premier Jadwiga Emilewicz rozmawia w tym zakresie między innymi. Pan premier zresztą też w zeszłym tygodniu spotkał się na wideokonferencji z tymi właścicielami galerii handlowych, więc tu rozważane są również takie ruchy, natomiast wszystko jest zależne jednak mimo wszystko od tej liczby zakażeń i rozmieszczenia ich na terenie kraju. Czyli możliwe jest tutaj w stosunku do tego planu etapowego jakieś przyspieszenie i to zależy od dogadania się z przedsiębiorcami, jak bardzo oni są gotowi obiecać i zapewnić przestrzeganie reżimów sanitarnych, tak? Tak, tu chodzi o protokoły bezpieczeństwa sanitarnego w tych placówkach. Tutaj mówimy w tym wypadku o galeriach, ale również o innych miejscach, bo bierzmy na przykład pod uwagę przykład muzeów nawet. One, jeżeli nawet będą otwarte, to każde jest specyficzne. W niektórych miejscach mamy do czynienia z centralną klimatyzacją, która funkcjonuje w określony sposób. W innych miejscach tego nie ma. To wszystko jest zależne od tego, w jaki sposób funkcjonuje obrót powietrza w tym wypadku w takich placówkach, tak samo jak w hotelach. Uruchomienie hoteli też będzie zapewne obwarowane pewnymi ograniczeniami dotyczącymi właśnie uruchamiania klimatyzacji, zależnie od tego, czy ona ma miesza powietrze pomiędzy pokojami, czy nie. To są szczegółowe rzeczy, które w tej chwili właśnie są opracowywane przez Główną Inspekcję Sanitarną oraz Ministerstwo Rozwoju. Panie ministrze, piszą do nas i dzwonią. Po pierwsze pracownicy transgraniczni, po drugie pracownicy tymczasowi, których nie obejmuje tarcza, po trzecie wreszcie przedsiębiorcy, którzy potrzebują pracowników sezonowych. Na co mogą liczyć i kiedy, o ile mogą liczyć? Zależy o jakie pani konkretnie rozwiązania pyta, bo większość z osób, które są zatrudnione, czy to na umowach cywilnoprawnych, czy na umowach o pracę, jest objęta tarczą antykryzysową. W związku z tym tutaj musiałbym konkretne szczegóły poznać, bo jeżeli ktoś jest pracownikiem tymczasowym, najprawdopodobniej rozumie na umowę o pracę na określony termin. W związku z tym tymi rozwiązaniami też tarczy było objęte. Ale jeśli chodzi o transgranicznych, no to już pan wie, o co chodzi. Jeżeli chodzi o ten problem jest cały czas podnoszony. Tak. Oczywiście, jeżeli chodzi o pracowników transgranicznych, to też to będzie przedmiotem właśnie rozmów na najbliższym zespole zarządzania kryzysowego, czyli też w tym tygodniu będziemy tę kwestię dyskutować, bo tu jest ciężki temat do rozważenia, jeżeli chodzi o zarządzanie ryzykiem. Wiemy doskonale, że liczba osób chorych na przykład w Niemczech jest wyższa niż w Polsce. W związku z tym otwarcie ruchu, małego ruchu granicznego polegałoby na tym, że likwidujemy kwarantannę 14-dniową osób, które przemieszczają się pomiędzy granicami, bo w tej chwili przecież granice dla Polaków nie są zamknięte, można w jedną i drugą stronę przejechać, natomiast niestety wiąże się to wtedy z kwarantanną 14-dniową na terenie kraju i to jest tak naprawdę główny przedmiot kontrowersji i emocji, ale z drugiej strony też emocji tych osób, które nie chcą, aby brak kwarantanny istniał, bo to jest pewnego rodzaju ryzyko rozszerzania się choroby, ale wiemy o tym, że to jest temat, który jest bardzo ciężki i tutaj nie rozstrzygamy jeszcze w jedną ani w drugą stronę. W tym tygodniu właśnie dyskusja w tym obszarze będzie bardzo intensywna. A jeśli chodzi o pracowników sezonowych, jak ta sprawa wygląda? Czy możliwe jest wpuszczenie ze wschodu pracowników sezonowych, ponieważ niektórzy przedsiębiorcy bez nich sobie zwyczajnie nie mogą poradzić? Pani redaktor, jeżeli ktoś ma w tej chwili miał wcześniej, czy będzie miał pozwolenie na pracę, to zgodnie z aktualnymi przepisami takie osoby na teren Polski mogą przyjechać. Oczywiście muszą odbyć 14-dniową kwarantannę i mogą pracować, ale jeżeli mają pozwolenie o pracę, więc tutaj czy prawo stałego pobytu, bo te rozwiązania pozwalają wjechać na teren Polski i to się nie zmienia. Panie ministrze, co będzie, jeśli włodarze miast będą konsekwentnie odmawiać przekazywania rejestru wyborców w Poczcie Polskiej? Czy jest jakiś plan B? To jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca i oczywiście liczymy na to, że w tym tygodniu okaże się, że jednak wszyscy samorządowcy dostrzegą ten artykuł 99 ustawy, który wprost mówi o tym, że Poczta Polska może te dane pozyskiwać i przede wszystkim przetwarzać. Z której ustawy? To jest specustawa covidowa, jedna z ostatnich specustaw, jest kilka tych ustaw, ale artykuł 99 tej ustawy. Czy tej, tej drugiej ustawy, nie tej z 2 marca? Nie, późniejszej. Ta pierwsza ustawa to dotyczy polecenia Poczcie Polskiej, czyli artykuł 11 tej ustawy dotyczący przygotowania samych wyborów. Natomiast tutaj samorządowcy są zobowiązani do przekazania tych danych i to de facto powodują, że będzie próba ograniczenia jakiegoś prawa wyborczego dla tych osób, które na tej liście się nie znajdą. Oczywiście my szukamy możliwości, aby te dane pozyskać. Wojewodowie też mają różnego rodzaju możliwości, ale naprawdę apelujemy o to, aby po prostu przestrzegać przepisów prawa i zgodnie z tymi przepisami je udostępnić. Ale jak pan wie, przez wielu prawników jest kwestionowana podstawa prawna do podejmowania przygotowań do wyborów korespondencyjną. Mówią oni, ci właśnie prawnicy, którzy wątpią w zgodność z prawem takich działań, że na przykład powoływanie się na ustawę antycovidową nie ma zastosowania w tej sytuacji, ponieważ wybory nie służą zwalczaniu koronawirusa. Pani redaktor, w ten sposób rozumując, wiele działań, które podejmujemy, nie służą wprost zwalczaniu koronawirusa, ale służą zwalczaniu efektów i negatywnych skutków koronawirusa i tak jest sformułowana ta ustawa. W związku z tym chociażby działalność gospodarcza, przecież to nie jest wprost, przedsiębiorcy nie są ani zakażeni bardzo często, ani pracownicy, tylko efekty gospodarczej izolacji powodują, że mają negatywne skutki gospodarcze. Podobnie proces wyborczy. Gdyby nie koronawirus, gdyby nie epidemia, wybory odbyłyby się po prostu w zwykłej formie urnowej i nie byłoby żadnego problemu. Natomiast chcę tylko podkreślić, że gdybyśmy takich działań nie podjęli, to po przyjęciu ustawy, która wróci z Senatu i obowiązywaniu jej, ta sama opozycja, która dzisiaj krytykuje te przygotowania, mówiłaby i atakowała nas za to, że nie zrobiliśmy nic, żeby przygotować wybory korespondencyjne, które mają odbyć się 10 maja. I jeszcze krótko na koniec pytanie o treść kampanii wyborczej. Otóż prezydent Andrzej Duda do tej pory opiera ją na takim silnym przekazie dotyczącym programów społecznych, na podkreślaniu tego, że jeśli on będzie prezydentem, to one będą kontynuowane. A ja chciałam przy okazji zapytać, jak rząd ocenia te programy, ponieważ jeśli chodzi o 500+, to miał być program, który miałby służyć demografii. No i to nie bardzo się udało. W związku z tym, co się udało, jeśli chodzi o ten program? Pani redaktor, po pierwsze udało się podnieść poziom życia osób, które pochodziły z terenów, które stały się ofiarą transformacji ustrojowej lat 90., między innymi terenów wiejskich, terenów popegierowskich, to widać gołym okiem. A druga sprawa, że jeżeli chodzi o współczynnik dzietności, a na tym musimy bazować, to on wzrósł z 1,28 bodajże do 1,43, w związku z tym... Czyli po prostu jest mniej pań, które mają zdolność do rodzenia dzieci. W demografii tak się liczy dzietność. W związku z tym patrzmy na współczynnik dzietności, a nie na liczby bezwzględne, bo to jest nieuczciwe, ponieważ istnieje takie coś, każdy demograf to powie, jak echo niżu czy echo wyżu demograficznego i to jest też skutek tych działań. Współmierny i obiektywny tutaj wskaźnik to jest współczynnik właśnie dzietności. Bardzo dziękuję. Rzecznik rządu Piotr Miller. Wszystkiego dobrego. Panie ministrze, dziękuję zdrowia bardzo. Życzymy. Do usłyszenia.